We zijn er weer natuurlijk. Tweede uur van Radio Purelands. Van harte welkom. We hebben natuurlijk een beller in de chatroom. Wordt het heerlijk gezellig. Bianca is er ook weer bij. Nou, welkom. En we hebben een verzoekje binnengekregen over niemand anders dan Riet Buscher. Ja, die vroeg iets van Celine de Jong aan. Nou, ik heb iets klaarstaan van Celine de Jong. En niet het net niet het nummer wat ze aanvraagt, maar wel iets van Celine de Jong. Dus gaan we straks eens even draaien. Maar we hebben eerst natuurlijk een beller. Ik laat hem gelijk even naar binnen komen. Goedenavond. Goedenavond. Spreek ik met nostalgie, met Harry? Nee, u spreekt met de halfpiet. Ja, dat is bijna zover. Ja. Ik heb je gezien op die. Ik heb je gezien op TV. Ja, heb je mij gezien op TV? Ja, heb je mij ook gezien? Dat gaan wij zo uitleggen. Ja, vertel. Je hebt Erik van Tuin toch in de studio? Ik heb Erik van Tuin in de studio. En we hebben natuurlijk niet te vergeten, Heidi Pronk. Ja. Maar Erik heeft toch ook dat liedje Jij in 2008... Ja, Erik, zeg er eens wat van. Ja, dat is waar. Ja, dat is nog. En in gedachten ook, hè? Ja, in gedachten. Ja, in die had ik toevallig al staan. Ja, hij bloost er een beetje van. Hij denkt, shit man, ze weten veel meer over mij dan ik zelf, denk ik bij zichzelf. Dat is een goed geheugen, zeg. Ja, dat is ook nostalgie met Harry, hè? Harry die komt overal aan. Harry heeft daar de leeftijd voor. Ik heb respect voor je, Harry. Er is eindelijk iemand die respect voor je hebt, Harry. Toch nog iemand? Ja. Ja, dat komt wel goed, 2 december. 2 december, komt helemaal goed, 2 december. Wat is het 2 december? Ah, oh, ja, natuurlijk gaan we stappen, ja, dat was waar, ja. Ja. Jij nam de fles whisky mee? Nee, de rum, toch? Oh, nee, whisky, want ik wist dat Marco daarvan houdt. Ja, nou, lekker, dus ik krijg niks. Nee. Het past maar goed. Weet je wat, ik hou mijn neus dicht, dan drink ik ook whisky. Dus 1 keer per jaar dat ik een rok aantrek, dan past hij goed tussen, Harry. Een rok? Je trekt een jurk aan. Ja, is die altijd? Even onder ons, hij heeft toch ook nog een thuismix? Een wat? Een thuismix gemaakt. Ja, een thuismix. Die wilden we net gaan draaien zometeen, thuis. Oh. Ah, dat is het, ja. Hij is echt vertrouwd. Goed, hè? Ja, dit is... Maar ik heb waarschijnlijk ook de website gelezen. Net als Nee. Ik heb die nummer staan. En als je kijkt op de schijf Harry, dan kan je ze alle 4 zien. Onder Erik van Tuin. Zo, kijk. Echt waar? Ja, kijk. Ja. Nou, Harry, je bent echt geweldig. Je bent goed bezig. Je bent goed bezig. Leuk, man. Nou, leuk dat je even gebeld hebt. Komt Desmond ook nog straks aan de telefoon, of niet? Want hij had een vraag, hè? Die had een vraag over de leeftijd. Nou, dat gaan we niet stellen. Maar 18 plus. Hij is 18 plus. Ja. Nou, ik zie die eruit als 22. Ja. Maar ja, ik ben 40. Ja. Hij is 40. Ja, zo'n beetje van 18 januari 71. Ja. I rest my case. Ik geef hem voor, weet je. Dan geef hem een nee. Nou ja, laat maar zitten. God, Harry. Leuk dat je erbij bent. Bel nog een keer. Je weet het niet, de pincode, hè? Weet je toevallig zijn pincode? Nou, ik ben mijn telepathisch geheugen kwijt. Volgens mij 5882. Hoezo noem je de mijne op? Oké, Harry, leuk dat je even gebeld hebt. Was dat het? Heel tof. Ja, nou, ik zou alleen maar zeggen, het klinkt goed. Dankjewel. En veel succes. Dankjewel. Vooral doorgaan. Nou, en tot ziens wellicht. Tot ziens, zegt hij. Ja, hij komt bij jou een live optreden doen voor Sonja speciaal. Are you lonely tonight? Nou, ik speel ook voor Sonja. Gratis gitaar de hele night. Gitaarman. On the stick. On the stick. Nee. Nog uitleggen. Ja. Als ik ga zingen, dan is het wat ben ik blij. Dat mijn neus van voren zit en niet opzij. Ja. Oh, jij zegt alleen maar, wat ben ik blij. Klaar. En dan kan Sonja zien dat je blij bent. Ja. Nou, laten we daar maar over ophouden, jongens, want dan gaat er helemaal nergens weer over. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, ik hou alleen maar de mensen op die nog willen bellen of willen luisteren. Ja, want het is berendruk. Ja, het is stervensdruk, jongens. Als speer er doorheen. Oké, hoi. Goed, dat was Harry. Elke woensdagavond natuurlijk Radio Purelands met Harry. Nostalgie en met Harry. Ja, nou, hij had het over. Zelf, ja, thuis. Hij had het over thuis. Ja, thuis. Thuis gaan wij draaien. Hij heeft in de bus geschreven, in de bus. Ja. En welke bus zat je? Welke lijn? Dat is een Alkmaar, ik weet niet hoe die... Nee, dat zegt daar genoeg. Alkmaar. Sjoen, gaan we schelden? Nee, weet ik ook niet. Nee, geen idee. We gaan zelf schrijven. Ja. Dat snap ik. Nou, snappen we. Als ik richting Alkmaar ga, krijg ik andere dingen. Dat is geen schrijven, maar schijten. Nou, je schrijven het anders. Ja. Ja, en je rijdt hem ook. Eens even kijken. Nou, we gaan omdraaien gewoon. Doe maar. Dan gaan we, doe maar als iets anders. Ook leuk. Dat is een andere groep, zeg maar. Geweldig. Ja, heeft u vroeger ook ingezeten. Als je lang door het dorp blijft, zeg je, ja, doe maar. Dat kan ik ook zeggen. Dan. Ja. Ja, jeugdsentiment. Heerlijk. Die. Ja, echt jeugdsentiment. Doe maar. Ja, doe maar die maar. Ja. Nou, ik doe gewoon Erik. Voortaan met thuis. Dat heeft hij in een bus geschreven. Lijn 22. Dat zijn weer andere lijnen. Al is het nog zo laat. Na een nacht vol rock'n'roll. Het gevoel dat blijft hetzelfde. Dan verlang ik naar jou. Al hoor ik vaak de dag door. Herinner ik door de nacht. Dan pas kom ik tot rust. Als de deur weer bij je opgaat, dan ben ik thuis. Dan ben ik thuis. Dan ben ik thuis. Dan ben ik thuis. Thuis. Soms laat ik het niet merken. Soms vlucht ik voor mezelf. Maar dan dat sms'je. Of dat telefoontje. Dan wil ik thuis. Dan wil ik thuis. Dan wil ik thuis. Dan wil ik thuis. Thuis. Al ben je nog zo ver. Vind ik altijd wel de weg. Al moet ik jaren zoeken, ik kom thuis. Dan zijn we thuis. Dan zijn we thuis. Dan zijn we thuis. Dan zijn we thuis. Thuis. Dan zijn we thuis. Dan zijn we thuis. Dan zijn we thuis. Dan zijn we thuis. Thuis. Dan zijn we thuis. Dan zijn we thuis, dan zijn we thuis, dan zijn we thuis. This was my special request. Ik was stapel van de breaks your heart. Celine Dion. Aangevraagd natuurlijk door Riet Buscher. Maar misschien een ander nummer dan ze aangevraagd heeft. Maar ach, dat mag de pret natuurlijk niet drukken. We hebben toch even Celine Dion voor je gedraaid. Goed, je luistert nog steeds naar Radio Purelands. Dus niet dat je denkt van, wat voor zender heb ik nou weer? Nee joh, wij zijn het. Nee, hallo. Flikken, wij zijn het. Wij zijn het. En we hebben nog steeds, hebben hier natuurlijk Erik van Tuin en Heidi Pronk hier nog steeds zitten. Die willen niet weg. Die gaan ook niet meer weg, denk ik. Geef ook niks, gezellig. En we hebben een verzoekje binnengekregen, want dat is wel leuk voor jullie. Vooral voor Erik. Er wordt aangevraagd door Bianca. Zij zegt het volgende. Lekker nummertje, al heb ik hem niet geproefd. Hihi. Wat zeg je? Nou, het verleden. Ja, voor iedereen op luisteren. Ja, Bianca, wees er wel voorzichtig bij, want zijn vriendin zit naast hem. En hij krijgt dan toch een paar beuken in één keer. Dat is niet te geloven. Maar ja, goed, Bianca doet niks hoor. Oh ja, ik moest meespelen, hè? Ja. Ja, leuk. Te laat. Je bent altijd te laat. Of je bent te vroeg, of je bent te laat. Zijn vraag van Erik van Tuin. Hè? Ja. Zijn vraag van Erik van Tuin. Jij. Ja, jij. Ja, jij. Ja, dat gaat over jou. Jij. Dat hoe kom je daar alweer bij? Dat heeft vandaag het over mezelf. Jij is ook een liedje. Nee. Ja, nee. Ga weg. Ja. Ik ga. Bianca, jij is een liedje. Dat bereid denk ik zelf. Dat weet je wel, denk ik. Nou, dat denk ik ook wel, ja. Hoe is dat ontstaan? Nou, ik vroeg me toen af van, ja, hoe moet ik nou vertellen dat ik je leuk vind? Nou, ik ben zo blij dat jij bent. Ja. En toen kreeg ik een andere zin en nou, toen had ik een liedje. Ja. En toen gitaar erbij. Oh, dat moet je. En dan is er weer okay. Een nummer geworden. Ja, ja. Misschien denk je van, jij weer, weet je. Ja, dat kan ook, hè, natuurlijk. Het kan ook negatief zijn, Je moet niet zeggen wat ik afgelopen jou denk. Het was heel positief. Ja. Wat gaan we allemaal positief ingesteld vanavond. Dus. Heerlijk, hè? Ongelooflijk, hè? Heel positiviteit, ja, lief zijn voor elkaar. Ja. Zeg jij het toch altijd? Dat zeg ik altijd, ja. Ik ben zo'n vervelende gozer, jongen, dat wil je niet weten. Zo. eens even kijken. Nou, Henk zit lekker op de bank te luisteren. Hallo, Henk. Hoi, Henk. Hey, hallo. Lekker, hè, dat je er vanavond een keer niet uit hoeft. We moeten er mee, denk je bij zichzelf. Nou, we gaan hem draaien. Waar staat hij? Ik had hem ergens klaargezet. Jij. Ach. Ja, technisch. Technisch, hè? Het is echt verschrikkelijk. Nou, we gaan er even uit voor het journaal, want we hebben een technische storing. Wat? Je hebt hem gewoon weggegooid, blijkbaar. Hè? Je hebt hem of ik hem... Nee, ik heb hem... Hoe kan dat nou? Ik zeg... Nou, echt ongelooflijk. Tjonge. Ja, dat is... Dat moet je Marco weer voor eten. Dat is die ene hersencel die niet werkt. Hè? Vandaag. Oh, heb ik het weer gedaan? Jij bent hem kwijtgeraakt. Ik ga even toetsen, maar ik vind hem zo. Oh, dit is ook wel een lukker. Dat vind ik ook wel grappig. Ja, dat is... Mensen zitten te wachten hier in thuis. Thuis? Waar thuis? Waar zijn ze op te wachten dan? Misschien op de bank, op het toilet. Weet ik wel waar die mensen radio luisteren. Ik heb geen idee waar ze aan het luisteren zijn. Ik heb geen idee. Ik zoek naar Erik. Ja, daar is hij. Ja. Ik zet helemaal geen ander nummer op. Ik ga even kijken naar Erik Fortuyn. Waar is die gozer gebleven? Ja, hoor, zijn pilletje is uitgewerkt. Nee, pilletje is uitgewerkt. Erik Dikheb heb ik. Erika. Ik heb geen idee waar het over gaat. Eens even kijken. Ik zeg hallo. Ja! Sla je slag met Erik Fortuyn. Ja! Tararara. Wacht even, wat gebeurt er hier? Meestal ben ik het niet naartoe. Wordt altijd verneukt, hè? Ik kan er niks aan doen. Nee, dat doe ik wat. Het is echt... Oh, kijk, ik wil hem opnieuw gaan zoeken, jongens. Dat wordt helemaal niks, jongen. Maar je had hem al niet eens gevonden. Je deed net alsof. Nee, ik had hem ook... Nee, ik deed hem niet alsof. Maar ik ben hem... Jij ben ik kwijt. Nou, het zit hier, hoor. Ja, jij moet ik hebben. Jij. En hij wil jij gewoon niet vinden. Dat is echt vreselijk. Zet hem even wat anders op en zoek hem nog een keer. Nee, ik zoek hem niet nog een keer. Ik zoek moet hem even naar zoekkip. Zoekkip? Dat zei ik. Nou, we gaan hem zo even... Ik ga hem er zo straks bij halen. Ja, daar is hij. Waar is hij? Daar. Ja, dat begrijp ik ook wel. Ik heb hem ook wel, maar... Nou ja, hier kan hem ook even afhalen. Wacht even, dat doen we zo. Dat gaat een stuk sneller. Hè? Ja. Toch? Als hij wil. Ja, ik kan het ook niet helpen. Hij wil het niet. Dan ga ik. Zendtijd. Welke zendtijd? Hebben we zendtijd? Nou, die nu voorbij vliegt. Ja, dit is echt vreselijk. Dit is echt vreselijk. Nou goed, ik heb een andere klaarstaan. Het heet Zonder Jou. Heel goed. Lekker rustig. Godallemachtig. Niet te geloven, zeg je. Hallo? Nog muziek? Nou, alles laat je in de steek op dit moment. Ik kom niet meer een nacht wordt zonder jou. Ik rol maar weer mijn bed uit. En neem nog even gauw een biertje en een peuk. Mijn god, wat was het leuk. Verliefd en altijd één. Tot jij verdween. Het was over en gedaan. En hier zit ik dan alleen. Ik vroeg erom uitleg, maar je danste eromheen. Het trillen viel de deur dicht, het was over en gedaan. Maar ik kom niet de nacht door, ik ben nergens. Ik ben nergens, nergens zonder jou. Wat waren we gelukkig, je was precies de vrouw. Ik had eindelijk gevonden wat ik al die jaren zocht. Het is over en gedaan. Wat moet ik zonder jou? En ik ben nergens, nergens zonder jou. Wat waren we gelukkig? Je was precies de vrouw. Ik had eindelijk gevonden wat ik al die jaren zocht. Het is over en gedaan. Wat moet ik zonder jou? Wat moet ik zonder jou? Ik zag haar laatst weer lopen met haar allernieuwste vriend. Kinderkleding kopen, ik ben nergens. Het is over en gedaan. Wat moet ik zonder jou? Wat moet ik zonder jou? Ja, dat was het. Hè? Dat was hem weer. We zaten weer gewoon niet op te letten. Zoals gewoonlijk natuurlijk. Dat is echt ongelooflijk. Wat doet die Rad van Fortuyn nou elke keer? Ga weg! Hè? Goed, de verzoekjes staan klaar. We hebben nog andere verzoekjes binnengekregen. Zoals van Philip, Danny, Christian. Wij zijn twee vrienden. Van Basje Colani. Ja. Oké. Okay. DJ Marina die zegt van speciaal voor Erik en zijn vriendin, zoek maar een leuke nummer uit. Nou, gaan we zo even vragen wat ze leuk vinden. Ja, ik weet ook niet wat ze leuk vinden, maar ik heb geen idee. Gaan we gewoon even vragen? Ja, we gaan het zo even vragen. Ja, wie? Ramsje Graffie? Hoor ik Ramsje Graffie? Ramsi Safi. Sammy? Sammy? Laat me. Vraag. Laat me. Laat me. Ja, die is mooi. Dit is zeker mooi, laat me. Wat zeg je? Die past ook hier, toch? Die past ook hier, maar het is gewoon een mooi nummer. Ja. Ja. Nou, nee, dat is zeker een leuk nummer. Nou, we gaan hem even opzoeken, dan komt het... Komt goed, Marina. Hey, we gaan een mooi plaatje draaien. We gaan een mooi taartje. Ik zei toch plaatje? Plaatje. Plaatje. Oké, plaatje. Nou, wat we dat gaan doen natuurlijk... we gaan straks natuurlijk Ramsi Safi draaien, want dat willen ze heel graag horen. Desmond zegt goedenavond. Ik zeg goedenavond Desmond, leuk dat je erbij bent. De thuismix. Jij, jij, jij, jij, jij. Is aan de schijnt. Jij. Ja,

Ik ben zo blij dat jij bent en toch zo anders bent. Ik ben zo blij dat jij bent, zo speciaal bent en jij mij kent. Als geen ander, nee geen ander, besef dat alsjeblieft. Ik ben zo blij dat jij bent, jij mij kent, jij bent. Ik ben zo blij dat jij bent, zoals jij bent, ben ik thuis. Thuis en zo ver weg, als een verre mooie reis. Ik ben zo blij dat jij bent, dat ik droom al met jou. Dat liefde nog geen droom is, maar echt is. Ik ben zo blij dat jij bent, en toch zo anders bent. Ik ben zo blij dat jij bent, speciaal bent, en jij mij kent. Als geen ander, nee geen ander, besef dat alsjeblieft. Ik ben zo blij dat jij bent, jij mij kent, jij bent. Ik ben zo blij dat jij bent, en waar hij zijn. Ik ben zo blij dat jij bent, jezelf bent. Je ogen, je geur, je ziel, je kleur, je lichaam, je borsten, je benen. Stem maar vooral, jij jezelf bent, jezelf bent, jezelf bent, jezelf bent. Ik ben zo blij dat jij bent, en toch zo anders bent. Ik ben zo blij dat jij bent, zo speciaal bent, en jij mij kent. Als geen ander, nee geen ander, besef dat alsjeblieft. Ik ben zo blij dat jij bent, jij mij kent, jij bent. Ik ben zo blij dat jij bent, en toch zo anders bent. Ja. Ik ben zo blij dat jij bent, speciaal bent, en jij mij kent. Ja. Als geen ander, nee geen ander, besef dat alsjeblieft. Ik ben zo blij dat jij bent, jij mij kent, jij bent. Ja, jij, ik ben zo blij dat jij bent, jij bent, jij bent, ik ben zo blij dat jij bent en jij mij kent. Zie, hij blijft hangen. Ik vind het wel een leuk nummer. Dit vind ik een leuk nummer. Ja, dit, echt leuk. Dit vind ik namelijk van, ja, daar word ik vrolijk van. Ja. Ja. Ja. Dat ik, was de bedoeling ook. Ja, de microfoon die bijt niet hoor. Dit is wel leuk voor die mensen thuis. Oh, sorry. Ja, nee, nee. Ik weet dat je vrouw erop wil gaan zitten, maar dat ja, is... Ja, normaal deel je. Ja. Deze is zonder trillfunctie, want die heeft hij niet al. Ja. Ja. Ja, dat denk je. Kijk, er is trillen. Ja, laat er eens trillen. Ik zal even bellen. En vertel, wat gaan jullie nog samen doen? Of ga je nog alleen? Gaan jullie allebei apart verder, zeg maar, qua muziek? Wat of denken jullie van, we gaan even samen wat doen? Ja, dat zou me niks verbazen dat we nog... we zijn toch altijd wel een beetje... We zijn ook een beetje samen aan het schrijven. Maar ja, je weet niet wat er van kan je nog niet zeggen, denk ik. Dat kan je maar niet zeggen, nee. Maar niet iets waarvan je... Dus niet, we hebben niet echt een vaste planning van, nou, dat gaan we doen. Gaat nee. Kijk, zij gaat haar dingen en ik... Maar ja, maar uiteindelijk, als zij thuis wat maakt, dan hoor ik het. En andersom ook. En dan ben je toch samen mee bezig. Ja, precies. Dus ja, wat er van komt, ja. Dus ja. Dat weten alleen de sterren. Ja, het is moeilijk te vinden op dit moment de sterren, maar goed. Als je later groot bent, krijg je ook een ster. Later, ja, wanneer dan? Wanneer dan? Ook een ster. Ja, ik leef, we gaan van mijn vierde begin ik al te zingen. Maar ik heb nog geen ster gezien, hoor. Nee, dat snap ik. Nee, ja, andere ster. Maar goed. Oh, ja. Ja, laat maar zitten. Eens even kijken, heb je nog optredens hier en daar binnenkort? Of, Nou, ik heb momenteel... Ja, ik heb binnenkort aan de radio optreden, maar dat... Daar moet nog gepland. Nee, ik heb geen optreden staan. Nou. Helemaal niks? Nee. Maar mensen kunnen je boeken als ze het willen? Mensen kunnen mij boeken. En hoe doen ze dat? Nou, ze kunnen naar mijn website gaan. Daar staat mijn e-mailadres op. Ja. En dan is heel wat makkelijk contact leggen. Maar ik sta ook op Facebook en op Hives en Twitter. Ja, en al dat gebeurt. En dan gewoon Erik Fortuyn in toetsen. Erik Fortuyn met UI. Ja. En Erik met een K. Gewoon Erik Fortuyn. Ja, als dus je dat Google... Belgen goed opgelet. Ja, nee. Als je dat googelt, dan vind je het nu wel. Oké. Okay. En je vriendin, Heidi Pronk, kunnen ze dat ook inhuren? Nou, jij hebt morgen toch iets, begreep ik? Ze willen het zelf al niet meer. Jazeker, ja. Ah, ja. Oké. Okay. Ja, morgen word ik op Radio Roermond gedraaid. Wat leuk. Ja. Oh, gezellig. En dan heb je ook een interview? Nee, dat niet. Je wordt alleen gedraaid. Je wordt alleen gedraaid. Ja. Nou, als wij een nummer voor jou hebben, dan gaan wij dat ook in doen. Dan gaan we het ook even doorgeven. Nou ja, wij hebben nu nummers, hè. Ja? Is die van ons? Jazeker. Nee, anders moet je het even opsturen, dat is helemaal geen probleem. Nee. Dan gaan wij dat ook draaien. Maar was voor... Ja hoor, die mag je niet. Ja, zie je. Goed. Nou, dan gaan we het ook even doorsturen naar de andere DJ's. die het ook moeten gaan draaien. We gaan ons best doen. We gaan in ieder geval een paar keer gewoon voorbij laten komen gedurende weet ik veel wat wanneer, zolang het aangevraagd wordt. Maar ik denk het wel. En als je nou een leuk nieuw nummer hebt. Ja, laat het ons even weten, want dat vinden we leuk, hè? Vinden we leuk. Nou, dames en heren, ik vond het wel fijn. Vond je het leuk? Vond je het leuk? Ik vond het gezellig. Vond het gezellig? De koffie was heerlijk, mevrouw. Tini. Ja, Tini. Bedankt, Tini. Tini blij, eindelijk koffie. Want ze moeten de hele dag af te vragen, een paar uur, van was die koffie goed of niet? Ja, dan kan je niet verslapen. Ja, wacht, ik ga lul even rustig verder. Ik ga even bukken. Ja. Ik ga even bukken. Voor mijn neus? Nou, ik hoef geen scheet te laten of zo. Nou, dat hoop ik van niet, nee. Ik moet nog werken ook, op mijn oude dag. Jij mag het even geven. Nou. Ik heb ook nog twee... Ja, hallo, ik kus geen mannen hoor, ik kan er niks aan doen. Hallo, er zit een dame naast. Mag je ook kussen, ik ben ook geen lesbische. Ik moet de knoppen bedienen, anders gaan we uit de dinges. Jammer. Ja, nou, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor jullie komst. Blijf nog rustig zitten hoor, we zijn nog lang niet klaar. Ik ga jullie straks een handje schudden. Dames en heren, dat was natuurlijk Heidi Pronk. En natuurlijk niet te vergeten, Erik Fortuyn. Hou ze heel goed in de gaten. Website erikfortuyn.nl, www.erikfortuyn.nl. En dan zie je Heidi vanzelf, geloof ik, Erik. Hè? Die zie je ook vanzelf. Ja, dat komt vanzelf goed. Heb je iets nieuws? Laat ons even weten. Dat doe ik zeker. Ja, en zijn website, dat is best interessant als je ziet wat hij allemaal gedaan heeft of nog steeds doet. Zoals tekstschrijver, componist, droomschilderij, beeldend kunstenaar. Dat is echt een film op te noemen. Eigenlijk is het te veel, ja. Ja, dat denk ik bezig. Doe het wel. Ja, misschien kun je er wat mee. boekingen, dan kun je gewoon naar zijn website toe gaan. Ja, geen you never geen... know. Ik ga hem op de website ook. Heb je een banner van jezelf? Een banner? Hij weet niet wat het is. Een logo? Een logootje. Nee, dat heb ik niet. Nee, maar goed. Nou, komt wel goed. Ik ga dat wel oplossen op de site. Ik ben niet zo technisch. Komt goed. Ja. Ik maak liedjes, weet je. Ja, precies. Nou, daar heb je geen techniek voor nodig. Zo lief. Veel drank en gitaar. Gitaarman. Volgende week hebben we iemand anders. Ja. Ja, ik weet alleen niet wie. Jij ook niet meer. Nou, hou je mond. Maar nee, volgende week komt, als ik het goed heb uit mijn hoofd, want er komen meerdere artiesten nog, komt Marcel Dool. Ah, gezellig. Leuk. Ja, ik vind het... Wij gaan het druk krijgen de komende week. We gaan het druk krijgen. Goed, dankjewel voor jullie komst. Blijf rustig zitten. We gaan straks na afloop nog even een sigaretje roken. Is wel gezellig. Gezellig. Ja, dames en heren. En dat was natuurlijk Erik Fortuyn. Ja! Tadadadada. Natuurlijk had hij zijn vriendin bij zich. Heidi Pronk. Ja, draai jij eens een keertje de bordjes om. Ja, je weet het niet. Hè? Ah, het was weer gezellig vanavond. Ja, dat is leuk. Is we snel gegaan. We zijn nog niet klaar hoor. Nee, we moeten nog even een tijdje. Ja, bijna. Nou, ik vond het wel leuk dat ze erbij waren. Ja, leuke nummers. Leuk, ja. En denk je bij jezelf van, ik zou er wel meer over hem willen weten. Nog meer. Nog meer, ja, dat zou zomaar kunnen. Dat kan. Wat zullen we dan? Waar ga je naartoe? www.erikfortuyn.nl. Dat zeg je goed, hè? Nou, dan ben je dat vergeten. Niet getreurd op onze website www.radiopurelands.nl. Daar kun je het allemaal terugvinden. Daar kan je hem ook terugvinden. En ik zal zorgen dat de link naar zijn website er ook op komt. Ja, al de adviezen die komen worden een aparte linkje gemaakt. Ja. En hoef je alleen maar klikken de klak. En de beren. Nou, kijk. Het is zo simpel, hè? Het is net beeldhoudend kunstenaar en droomschilderijen. Ach, en geweldig. Gitarmen. On the stick. Ah, geweldig. Nou, ja. Het is weer tijd. Ah, er moest ervan komen, hè? We moeten weer. Ja, dan komt-ie dan. Met z'n allen thuis ook, hè. 1, 2, 3. Hé, mijn hartje, mag ik even met je praten? Even praten. Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Was gebeurd. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekrijgt. Als je alleen bent. Ach, spannend, want het is alsof de dagen zonder jou zo hol. Bijna leeg zijn. Helemaal leeg. Heb jij dat ook? Gevoel van onrust. Dat het niet voor altijd door kan blijven gaan. We zullen doorgaan. Zal die twijfel voor ons blijven bestaan. Oké, thuis komt ie dan. Samen zijn. Ja. Is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Ach, ik krijg er heet van. Is sterker dan de sterkste storm, gekleurder dan het verhaal. ruiken. Je warmte voelen, al kou is het maar voor kort. Let op. Heb jij dat ook, gevoel van rust dat je bekrijgt? Ah, als je me aankijkt. Want het is alsof de nachten samen zoveel meer en echt gemeen zijn. Gevoel van tijdloos, dat het wel voor altijd door kan blijven gaan. We zullen doorgaan. Voor dat gevoel had ik je nooit meer aan. Oké, okay, one more time. Samen zijn, is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Hebben ze er zin in? Zeggen een keer hoppa, hoppa. Geen idee waar ze mee bezig zijn daar in België, hoor. Ik wil het ook niet weten, ook, hoor. Ja, nu weet ik het al, Marina. Schappie. Schappie, leuk om hier zo. Oké, nog één keer. Want samen zijn, ja, samen zijn, dat wil toch iedereen. Om het af te leren. Samen zijn is samen lachen, samen huilen. Leven door dicht bij elkaar te zijn. Samen zijn is sterker dan de sterkste storm. Gebeuren dan het grauwe om ons heen. Das bestellte Taxi ist da. Zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij heen komt met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, van een cocktail in mijn hand. Paro, paro, paro, paro, bonito, paro, hey. Hey, hey, hey, paro, bonito, paro, hey. Paro, paro, paro, paro, bonito, paro, hey. Hey, hey, hey, paro, bonito, paro, hey. De lange hete nachten, op dat witte strand. Echte liefde volgde. Stappen, dansen, met een drankje in je hand. Paro, paro, paro, paro, bonito, paro, hey. Hey, hey, hey, paro, bonito, paro, hey. Paro, paro, paro, paro, bonito, paro, hey. Hey, hey, hey, paro, bonito, paro, hey. We gaan helemaal los, we breken die tent af. Hey. Handjes in de lucht. Hey. Handjes in de hoogte. Paro, paro, paro, paro, bonito, paro, hey. Palo, palo, palo, bonito. En er wordt hier natuurlijk gezegd van... Iedereen in de studio, bedankt voor het draaien. En Erik en Heidi, bedankt voor jullie komst in de studio. Nou, leuk dat ze het allemaal zo zeggen natuurlijk. Ik ga het zo even doorgeven. Ja, en natuurlijk Desmond zeggen, Erik Fortuyn, bedankt voor het komen. En Heidi ook. Nou, wat lief allemaal. Wat een leuke reacties. Ja, dat zijn leuke dingen. Ja, en volgende week hebben we de volgende, hè? Ja, Marcel Dool. Nou, dat is natuurlijk weer allemaal terug te vinden straks op onze website. Ja. www.radiopuurholland.nl. En we hebben misschien niet alle verzoekjes gedraaid. Maar ja, goed, daar is ook de stemming niet voor geweest natuurlijk. Nee, we hebben natuurlijk een artiest. Een uitzending anders dan je gewend bent. Nou ja, dan zullen we dat. Ja, dat hoeft niet verkeerd te zijn. Het gaat zoals het gaat. Ja. Ja, en voordat we gaan vergeten natuurlijk, willen we Salto ook weer bedanken voor het doorstreamen, voor de techniek. Ach, geweldig. Ja, dat is weer echt enig. Goed gegaan. Ja. Ja, nee, ja, goed. Dat hoort erbij, hè? Ja. Natuurlijk via Mogen Radio 102.4 FM. Natuurlijk Radio Puur van Soren. Ja. En zoals alle andere zenders. Ja. Ja. Ik heb Stef Engel nog voor je klaarstaan met Blue by You. Oh, wat leuk. Dit is op zijn heerlijke nummer, hè? Ja. En wat heb je nog een geweldige nummer. Wat zijn dat, wat is het een, Erik Fortuyn, een vrij rustig, een spontaan persoon. Ja, maar wat schrijft hij een prachtige nummers. Ja, mensen met gevoel die heel veel dingen meegemaakt hebben, dan zal deze nummers natuurlijk wel uit het leven gegrepen, hè? Dit is echt uit het leven. Daarom koos je ook met het verzoekje van Ramses Afjaan. Ja. Die heeft ook heel veel nummers wat uit het leven gegrepen is. En wat hij zelf heeft geschreven. Ja. Ja, nee, ja, dat is ook zo. Ja. Dus zo, nou, het was een gezellige avond, moet ik je vertellen. Echt, wat ook. Het ging snel voorbij gaan. Het ging snel voorbij, ja. Ja. En wat hier gezegd vanuit België. Marina, van onze kant ook bedankt voor het komen naar de studio. Van Marco en Laura. Nou, leuk. Nou, lief. Dankjewel, Marina. Dankjewel. Morgenavond, dan is de Radio Puurlands ook weer op internet. Op internet, hè? Ja, dat is onze Bianca, hè? Onze Bianca van 7 tot 10. Ja, wat doet ze? Plaatjes draaien. Ja, hoe heet het programma ook weer? Ja, Bianca's feestparade volgens mij. Ja, ik was het. Ja, nee, helemaal goed. Ik was het, sorry, Bianca. Ik was het zo goed als vergeten bijna. Maar van 7 tot 10 morgen natuurlijk Bianca. En morgen natuurlijk ook Radio Noord, zei je hier op de kabel. 102.4. En dan is het spelletjes, hè, zijn er ja, dan. Ja, dan kun je weer leuke prijzen gaan winnen. Vast nou, wel. Hij is hier. Je krijgt hele leuke berichtjes. Bedankt, bedankt, bedankt. En bedankt voor jullie komst, wat je gezegd. Ja, bedankt. Ja. Nou, bij deze. Ja, wat wil je nog wat zeggen? Ja, je mag, hè. Nou, allemaal hartstikke bedankt. Ook in België. Ja. En in Nederland. En in Amsterdam. En jij had luisteren. In Duitsland. Duitsland. Ja, Duitsland. Ja. Ja. Goede room. Ja. Moet ik even de groeten doen? Ja, mag. Ja, want vanaf daar is het ook geluisterd. En uit Mexico hebben we de mensen. Mexico, Tsjechië, Hongarije, Amerika. Ja. Nou, dan allemaal bedankt. Ja, ik weet alleen die taal. Ja, Amerika, thank you. Yeah, thank you. Hongarije wordt toch een beetje. Russisch zijn we heel goed in. Of vanuit Rusland wordt ook geluisterd. Ja. Dat wordt ook doorgezien. Heb je ze al begroet? Nog niet eigenlijk. Nee. Nee. Vries niet, vries net, vries niet. Vries net, vries net, vries niet. Wodka. Ja. Nou. Dat heet bedankt. Nou, ik kan ook nog in het Japans en in het Chinees hallo zeggen. Ja. Ni hao en konnichiwa. Ah, ik dacht menu 364 met sambal. Ja, is ook lekker. Ja. En wat hebben we nog meer? Ik heb geen idee. Yasoo, we hebben Grieks, Yasoo. Ja, en we hebben natuurlijk ook Zweden. Zweden. Vriesnit, knikken, maar niet. Je begint Russisch, hè? Is het weer Russisch? Ja, Russisch. Ik word helemaal gek van, laat maar zitten. Goed, nou, dankjewel. En wij op de wereld hebben geluisterd in deze aardkloot. Hè? Ja. Geniet van het leven en laat je niet gek maken door anderen. Hè? Nee, wees moet altijd, je niet doen. Wees altijd jezelf, dat is het belangrijkste van het leven. Ja. Laat je niet leiden door anderen. Dat is belangrijk. Leef je eigen leven, zeggen we dan. Want ben ik toch weer echt... Oei, wat ben je toch... Ik vind jou zo'n knappe man vanavond, hè? Moet je dat nou zo nodig weer zeggen? Schatje? Ja. Goed. Beste luisteraars, tot morgen. Nu wel. Hè? Nu wel. We gaan nog een nummer draaien, Stef Eckel. Ah, gezellig. Hè? Blue by You. Nou, en we nemen vanaf deze kant een afscheid. Ja? Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tini, dankjewel. Gasten, bedankt voor jullie komst. Dankjewel. Lang Erwin, dankjewel. Marco, dankjewel. Graag gedaan. Oké. Okay. Heel leuk. Ja, enig. Oké. Okay. En woensdag nostalgie met Harry. Nostalgie met Harry. Nostalgie. En donderdag hebben we natuurlijk de Belgische buurtjes met de zotte uurtjes. Ja. En vrijdag hebben wij zijn wij er. Vrij weer, hè? Ja. Ja. Ja. Knal je weekend in. En zaterdagochtend van 10 tot 12. Desmond draait door. En zondagavond zijn wij er weer van 6 tot 9. Ja, dat is de zondagavond express. God, wat hebben we het weer druk. Ach, ach, ach. En dan is de week weer voorbij. Ja, fijne maandagavond. En als je dan nog één nachtje slaapt, dan is het weer maandag. En dan zijn wij er weer. God, wat kun je dat leuk brengen. Ja. Ja. Ja, geweldig. Leuk, ik ben er helemaal stil van. Ja. Jij stil? Goed. Ja, ja, er komt heel weinig voor, ik weet het. Yes. Nog een hele fijne maandagavond. En tot ziens. Doei doei. En morgen luisteren naar Radio Noordzij ook. Van 12 tot 3. Ja, je kan een hele mooie prijs winnen. Ik heb gehoord dat een scooter... een zwarte die auto scooter. Met die strik. Ik denk dat die ook weggegeven wordt. Ja, wordt ook een zwarte scooter weggegeven. Dat was een Ferrari, zag ik staan. Hè? Ja. Nee, een zwarte scooter. Een zwarte scooter? En de helm wordt ook meegegeven. Okay. En ik zag ook een beeldscherm buiten staan. Dus als je denkt, mijn beeldscherm doet het niet zo goed meer van mijn pc. Ja. Vooral meedoen, luisteren en meedoen. Want je kan een beeldscherm winnen. Klopt. Allemaal bij Noordzij. Kun je allemaal winnen. Geweldig. Echt, kun je allemaal. Een mooie prijs, hè? Die gozer. Echt. Straks is ook een auto, hè? Ja. Die kan zichzelf inparkeren, heb ik gehoord. Ik denk ook dat je nog een pen kan winnen. Een rode pen. Waar je op gekluisd heeft, zeg maar, die. Dat moet je niet zeggen. Oh, dat moest ik niet zeggen. Nee. Ja. Goed. Ja. Heb je een plaatje aangevraagd? Ja. Osmond, wat van Leon van de Gypsy Kings. Ja, dat krijgt hij morgen. Ja. Ja, dat krijgt hij morgen. Krijgt hij morgen, Desmond. Oké, tot morgen. Doei doei. Doei. Ik ben alleen, ze liet mij hier staan. Toen ze zei, ik moet weg van je gaan. Op haar wang, een zilveren traan in Blue Bayou. Ik hield van haar, zij hield van mij. Zij liet mij geen ogenblik vrij. Maar nu is alles toch weer voorbij in Blue Bayou. Nu zo lang, nachten maken me vreselijk bang. Ik zie nog steeds die traan op haar wang in Blue Bayou. Ik hield van haar, zij hield van mij. Zij liet mij geen